Mungu wetu mahali tumefika ni mkono wako umetushikilia. Kama sio wewe hatungefika mahali tumefika. Wewe ambaye unanisikiliza ukiwa kwenye chumba chako, ukiwa kwenye gari lako, jua mahali umefika imegharimu mkono wa Mungu. Mahali nimefika, nimeona mkono wako. Mahali ninapokwenda utaniongoza Bwana. Mahali nimefika, nimeona mkono wako. Mahali ninapokwenda utaniongoza Bwana. Mzee wangu wa siku na kuhitaji Bwana, nishike mkono Bwana wangu. Vitisho ni vikali sana, bila wewe sitaweza vuka. Niongoze nivuke ng'ambo. Hey Baba, Shalili mama ya, shima ya nele maise kalababosa.